poddolnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 12 lipca. Minęła właśnie 12. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Akcja ratunkowa trwa. Ratownicy w kopalni Rydułtowy są coraz bliżej ostatniego górnika. Leśnicy protestują przeciwko wstrzymaniu wycinek w lasach. 2 miliony pasażerów w ciągu miesiąca. Lotnisko Okęcie z rekordowym wynikiem. Ratownikom nadal nie udało się dotrzeć do ostatniego poszukiwanego górnika zaginionego po wczorajszym wstrząsie w kopalni Rydułtowy. By dotrzeć do tego miejsca, ratownicy muszą ręcznie usunąć rumorz skalny, który utworzył się po wstrząsie. Budowany jest także tak zwany lutniociąg, który doprowadzi w tym miejscu więcej powietrza i ma rozrzedzić stężenie metanu oraz obniżyć temperaturę wyrobisk, co poprawi bezpieczeństwo pracy ratowników. Życiu górników poszkodowanych we wczorajszym wstrząsie nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak poinformował Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, górników przetransportowano do kilku szpitali. 17 zespołów ratownictwa medycznego odwiozło pacjentów do szpitali. W Wodzisławiu, do szpitala Rybnik, do szpitala Racibórz, do Bielska Białej, do Kędzierzyna Koźla. Jeden z pacjentów poleciał lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Ochojcu. To był właśnie ten najtrudniejszy nasz pacjent. Część pacjentów została już wypisana po zaopatrzeniu wstępnym do domów. W zagrożonym rejonie przebywało 78 górników. Większość bezpiecznie wyjechała na powierzchnię. Ratownicy poszukiwali 2 pracowników, z którymi urwał się kontakt. Jednego z górników odnaleziono wczoraj wieczorem. Mężczyzna nie żyje. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów trwa protest leśników. Urzędnicy Lasów Państwowych manifestują m.in. przeciwko blokowaniu wycinki drzew przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na miejscu jest Jan Olęcki. Czego jeszcze domagają się leśnicy? Dzień dobry Państwu. Protestujący leśnicy sprzeciwiają się wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu i chcą także dymisji ministry klimatu Pauliny Henning-Kloski i jej zastępcy Mikołaja Drożały, bowiem twierdzą, że wprowadzone 8 stycznia moratorium nakazujące ograniczenie wycinki lasów zdestabilizuje funkcjonowanie zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce. Nie możemy się pogodzić z atakiem resortu na leśników, bo dzisiaj tak to jest. Mówił Jacek Cichocki z NSZZ Solidarność. Zapewnił on równocześnie, że protest jest wyrażeniem troski o przyszłość polskiego dobra narodowego, jakim są lasy. Z drugiej zaś strony organizacje ekologiczne wspierające wprowadzane przez rząd zmiany domagają się jeszcze większej ochrony lasów. Trzeba ten dialog kontynuować, a nie przerywać dialog i mówić nie, my teraz chcemy wycinać tak jak było. Protesty leśników odbywają się dziś w całej Polsce przed urzędami wojewódzkimi. Tymczasem warszawska manifestacja rozpoczęta po godzinie 11 pod kancelarią premiera ruszyła właśnie pod siedzibę Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tyle, Jan Olęcki. Dziękujemy bardzo. Władze będą wspierać finansowo media publiczne do czasu uchwalenia nowej ustawy medialnej. Tak zapewniała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Będziemy je finansować, będziemy poszukiwać wspólnych rozwiązań tak długo, jak będzie trzeba, póki nie zostanie wypracowany system, który uniezależni media publiczne od tej sytuacji. Od początku roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przekazuje mediom publicznym środków należnych im z abonamentu. Hanna Wróblewska zwróciła uwagę, że sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za zeszły rok zostało kilka dni temu odrzucone przez Sejm i Senat. Jeżeli teraz zrobi tak prezydent Andrzej Duda, to Rada w obecnym składzie zostanie rozwiązana. Prezydent wielokrotnie formułował swoje dezinteresmentu, czy też sposobem działania telewizji publicznej w ostatnich latach. Ma teraz szansę. Ministra kultury mówiła, że nowa ustawa medialna powinna być gotowa w przyszłym roku. Przypomniała, że do 23 września tego roku trwają konsultacje społeczne założeń ustawy medialnej. Po nich nastąpi publikacja raportu, a na początku przyszłego roku przygotowanie projektu. W czerwcu lotnisko Chopina w Warszawie po raz pierwszy w swojej 90-letniej historii odprawiło ponad 2 miliony pasażerów w ciągu jednego miesiąca. Rekordowy był również 28 czerwca. Odprawiono wtedy najwięcej pasażerów w ciągu jednej doby, bo prawie 75 tysięcy osób.

przegląd zorganizowany przez Instytut Audiowizualny Filmotekę Narodową Nowe Otwarcie. Właśnie w kinie Iluzjon odwiedzi nas z tej okazji wicedyrektorka FINE Agnieszka Wolak. Spotkamy się także z Tomaszem Sobczakiem. To aktor, który z powodzeniem od wielu już lat gra w największych ukraińskich produkcjach oraz serialach telewizyjnych. A już za moment właściwie o to właśnie witam w studiu mojego pierwszego dziś gościa, Agata Dominik. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczególnie serdecznie witam, że pierwszy raz w Trójce, tak? Pierwszy raz. No ale to nic dziwnego, jeśli od razu dodam, Agato, że no właściwie nie będzie w tym przesady, jeśli powiem, że przyjeżdżasz do nas ze słonecznej Kalifornii. Tak. I może na bardziej stałe niż kiedykolwiek myślałam. No właśnie, za chwilę rozwiniemy tutaj rozmaite wątki, bo oczywiście od wielu już lat współpracujesz z polską kinematografią, ale tak naprawdę wiele lat poświęciłaś pracy właśnie tam za oceanem. To zacznę może od tej ciekawostki dotyczącej imienia, bo pisownia twojego imienia no jest taka trochę nieco inna, trochę jak, ja wiem... Brytyjska. Agata Christie na przykład, dokładnie, prawda? Tak, no właśnie, to H w środku coś nam już tutaj wyjaśnia, dlaczego tak? Tak frywolnie dodałam to H, ale bardziej samoobronnie, bo przedtem miałam małżeńskie nazwisko, które było szalenie skomplikowane. W związku z tym mieć dwa nazwiska, które brzmiały bardzo obco w tych pierwszych latach, szczególnie w biznesie filmowym. Człowiek właściwie próbuje wyglądać i brzmieć jak tubylet. W związku z tym nie doceniałam wtedy, że moja wartość może również być w jakiś sposób doceniana, dlatego że jestem inna. Te kompleksy niestety na początku są bardzo silne. Oczywiście z doświadczeniem i z tym, jak długo się tam jest i odbiera się optykę, jaką ludzie postrzegają, z jaką ludzie postrzegają nas jako ludzi z Europy, aha, wtedy nabiera się tego poczucia własnej wartości, ale na początku nie było tak dobrze. A no właśnie, chcecie tutaj troszeczkę lepiej przedstawić słuchaczom Trójki, bo za chwilę porozmawiamy o twojej współpracy właśnie z polskimi filmowcami, szczególnie, że ona trwa i myślę, że się bardzo dobrze, ciekawie rozwija, no ale właśnie, całe lata spędziłaś w Stanach Zjednoczonych, dużo tych produkcji. Od czego to się zaczęło i dlaczego tam właśnie? Skończyłam wiedzę o teatrze, ale zawsze od dziecka film był moją miłością. Chodziłam na te wszystkie pokazy, które myśmy tutaj mieli w czasach komunistycznych, stojąc po nocach w kolejkach, żeby obejrzeć światowe kino, które nie było łatwo dostępne, ale dużo łatwiej niż gdzie indziej w naszym bloku komunistycznym. No, więc czasami te perełki trafiały, tak? Tak, dokładnie. Konfrontacje to były takie... W każdym razie po przyjeździe do Stanów, który był takim właśnie wyjazdem tymczasowym. I takim młodzieńczym jeszcze, tak? Bardzo młodzieńczym, zaraz po Wydziale Wiedzy Otoczenia, jak skończyłam studia. Nie przypuszczałam nigdy, że zostanę w sumie, ale los się tak potoczył i po paru latach takich przypadkowych prac zdecydowałam, że jeżeli zostanę, to muszę robić to, co zawsze chciałam, co wydawało się wtedy ogromną arogancją i bezczelnością, żeby sobie wyobrażać, że mogę kiedykolwiek pisać w obcym języku. Znałam angielski na tyle dobrze formalnie, że to mi potem ułatwiło bardzo jak gdyby edukację, jeżeli chodzi o język filmowy i pisanie dialogów już z kolokwialnym jakością. Ale no, na początku ten kompleks jest bardzo silny. No właśnie, mówimy o pisaniu, bo oczywiście od wielu już lat spełniasz się jako scenarzystka, no ale w Stanach zaczęło się właściwie wszystko od produkcji filmowej. Znaczy, właściwie zaczęło się od tego, teraz jak patrzę wstecz, jak gdyby, jak na siebie, jak na osobę troszeczkę jakby obcą, bo nie mogę uwierzyć, że intuicyjnie zaprogramowałam całą swoją drogę w taki bardzo specyficzny sposób, który rzeczywiście doprowadził mnie do tego momentu, w którym jestem obecnie. Zaczęłam pracować w produkcji, w filmach produkcyjnych. Aha. Najpierw uznanego bardzo producenta niezależnego, takiej legendy. Moją pierwszą pracą w development jako executive była praca z Marlonem Brando nad jego scenariuszem. Więc możesz sobie wyobrazić tremę, udając, że w ogóle mnie to nie dotyka, że rozmawiam z jednym z największych legendarnych aktorów. Jaka to była współpraca? Jak to wspominasz? Głównie współpraca była telefoniczna, ponieważ on ukrywał się w domu, ponieważ był... Na tej swojej chyba wyspie nawet, nie? Nie, nie, on był już z powrotem wtedy w Los Angeles, w swojej takiej japońskiej pagodzie na szczycie tej góry Mulholland słynnej, gdzie tam dużo aktorów mieszka. Na początku właśnie to było prawie 6 miesięcy rozmawialiśmy przez telefon codziennie przez przynajmniej godzinę lub dwie na temat jego scenariusza, który on napisał, i ta firma, dla której pracowałam, sprzedała ją za $1 milion producentowi, który chciał zrobić film. Oczywiście moim zadaniem... Nie znam tej historii, ten film w końcu powstał. Nie, nie powstał. Nie, nigdy. I potem doszło do sprawy. Ale Marlon Brando miał już gotowy, tak? Scenariusz? On napisał swój scenariusz i ten później pracowaliście razem. Tak, tak. Ten producent, który mnie zatrudnił, uważał, że moim głównym atutem było to, że mam akcent, bo Marlon lubił kobiety z akcentem, co oczywiście z Europy, z punktu widzenia obecnej polityki to było dość szowinistyczne. No, niemniej jednak nawiązałam z nim bardzo, bardzo interesującą przyjaźń telefoniczną. Potem się poznaliśmy osobiście, chyba 6 miesięcy później. Wreszcie w jego domu. Fascynujące jeżeli kiedykolwiek napiszę pamiętnik, to na pewno jedna z takich anegdot, która tam będzie. No dobrze, czyli Marlon Brando na pewno pojawi. Tak. No w każdym razie potem jakby naturalnie w telegraficznym skrócie, bo nie mam oczywiście na to czasu, zaczęłam pracować w studio jako executive w TriStar Columbia i tam pracowałam przy 60 projektach i potem przeszłam do firmy, która miała deal ze studiem i jej aktorem i głównym pryncypem tej firmy był Dennis Quaid, aktor. No i tam wyprodukowałam projekt. I tak gdyby ten cały kapitał tego doświadczenia zmobilizował mnie, że na tyle się czułam pewnie, że zdecydowałam zrezygnować z pracy i zacząć pisać full time scenariusze. Ale jeszcze bym na chwilę się zatrzymał przy, myślę, ważnej w tamtym okresie dla ciebie osoby, reżysera Christiana Duguay. Z nim współpracowałaś. Christian Duguay, tak. Mhm. Znaczy, on był przyjacielem od dawna, ponieważ Liliana, jego pierwsza żona... No właśnie chcę powiedzieć, że tutaj jak bywała w Trójce Liliana Głomczyńska, ona mówiła o nim. W szkole, tak. Tak, bo on był jej mężem, a też nawet pojawiała się w jego filmach czasem. Tak, i Christian oczywiście w tym momencie, kiedy zaczęłam właśnie pracować jako pisarz, zawsze tam rozmawialiśmy o różnych projektach i jak gdyby pierwszy mój wyprodukowany projekt to była taka duża miniseria kultowa w tej chwili, bo to była pierwsza tej sieci Network, Lifetime. I taka bardzo kontrowersyjna, z dużymi gwiazdami, Donald Sutherland, który ostatnio zmarł i oscarową aktorką Miro Sorbino i Robert Carlyle, który był znany z tego Trainspotting. Paru innych z tych filmów. I on, Christian, jak gdyby zaskoczyliśmy bardzo wrażliwością i dynamiką. I do tej pory większość moich wyprodukowanych tak zwanych credits to jest filmów jest z nim. No właśnie, tak. No ale wreszcie przyszedł ten moment, że najpierw może w symboliczny, a potem już całkiem dosłowny sposób zaczęłaś wracać do Polski, do współpracy z polskimi filmami. Ja przypomnę, że choćby nie tak dawno widzieliśmy w kinach film Jana Kidawy-Błońskiego Różyczka 2 z twoim scenariuszem, ale jeszcze wcześniej był słynny, bo nagradzany przecież wielokrotnie film Łukasza Polkowskiego najlepszy. Jak się zaczęła ta współpraca z Łukaszem? Bo właśnie ją kontynuujesz, o czym za chwilę. Tak. Oba scenariusze napisał Maciej Karpiński dla wyjaśnienia. Ja wchodziłam w te projekty na ogół z punktu widzenia reżyserów, żeby spojrzeć na to w sposób globalnego, z punktu widzenia globalnego widza. Taki światowy bardziej, tak? Tak, bardziej światowy. I ponieważ jestem oczywiście z Polski, moje korzenie, cała wrażliwość, wszystko było stworzone tutaj, powstało, skumulowało się tutaj. Oczywiście potem przez lata doświadczeń rzemiosło moje jest ze Stanów, ale tą wrażliwość się łączy z tym rzemiosłem i to daje czasami właśnie dobre rezultaty. I w tych sytuacjach właśnie polskich filmów czasami brakuje tego otwarcia na świat, nie patrzy się z punktu widzenia widza globalnego, światowego na opowiedzenie historii, tylko to opowiada się czasami bardzo lokalnie. I... Na szczęście chyba właśnie dzięki też takim osobom jak ty, powoli gubimy ten sposób myślenia i rzeczywiście otwieramy się na świat. Ale filmowcy są fenomenalni. Filmy są na świetnym poziomie. Jak wiemy, mają osiągania fantastyczne nagrody i jak gdyby... No obecność na, choćby na światowych festiwalach, czy na Oscarach coraz częściej Agnieszka to się zdarza. Agnieszka Holland, Agnieszka Smoczyńska, również Paweł Pawlikowski. Ale... Prawda jest taka, że oni też funkcjonowali za granicą, więc nabrali pewnego rodzaju zrozumienia, jak komunikować się z widzem też w ten właśnie światowy sposób, ale przez pryzmat własnych, przez optykę własnej wrażliwości, której nie kompromitują w żaden sposób. No to i właśnie dochodzimy do tego momentu, by zatrzymać się przy twojej również najnowszej produkcji. Tutaj wracamy właśnie do współpracy z Łukaszem Palkowskim. Zaczęło się od filmu Najlepszy, a teraz całkiem niedawno spotkaliśmy się na planie jego nowego filmu, właśnie realizowanego, To pojedynek. Spotkaliśmy się w twierdzy Modlin. Skąd ten pomysł i taki właśnie scenariusz, taka historia, no z jednej strony dotykająca bardzo prawdziwych wydarzeń, z drugiej, jak to bywa w filmach, jednak z pewną fikcją. Projekt, jak pewnie wiesz, bo rozmawiałeś z wieloma osobami, powstawał przez długi czas. Ja nie miałam z nim nic wspólnego na początku. On został napisany przez Jamilę Ankiewicz i potem współpracował z nią również Robert Gliński jako reżyser potencjalny i również znam producenta Marka Nowowiejskiego przez lata i Łukasz, który wszedł w projekt kilka lat temu z jakby nową wizją. Również to doświadczenie z Łukaszem, które mieliśmy bardzo dobre, też dynamika była bardzo pozytywna, spowodowało, że moje wejście w to, ponieważ specjalizuję się w historiach prawdziwych i również w adaptacjach. I wejście w ten projekt był na tyle interesujące dla mnie, ponieważ nie znałam wielu detali tego całego tła historycznego. No bo to jest film historyczny, wojenny. Tak, ale jest to bardzo intymna historia dramatyczna i taką chcieliśmy opowiedzieć, żeby to nie był film o tle tylko, że żeby to było jak gdyby zawężone do umiejscowione tego, oczywiście w jakichś tam konkretnych realiach wojennych i na pewno tragicznych dla wielu bohaterów, ale jednak historia skupiająca się właśnie na kilku czy kilkunastu osobach. Mało tego, to nawet, tak jak mówią aktorzy, jak mówi reżyser, no i ty to najlepiej wiesz, właściwie trochę też taki thriller wojenny. To jest thriller wojenny i dla mnie, ja też używam porównania, jak czasami tłumaczę to moim przyjaciołom za granicą. Jest to trochę jak Amadeusz, jest to Salieri i Mozart, którzy... Podobna opozycja, tak? Podobna opozycja emocjonalna, dlatego że ten główny bohater... który jest słynnym pianistą. Czyli ten grany przez Jakuba Gerszała. Gerszała jest również podziwiany, ponieważ nie wchodząc w detale, ponieważ nie chcę odbierać przyjemności odkrycia różnych sekretów, które wychodzą w tym filmie, przez głównego śledczego w tym obozie sowieckim. Jest ten element oczywiście tego pojedynku, który jest w tytule, ale emocjonalnie chodzi o patriotyzm, chodzi o przetrwanie, ale również i uratowanie jak gdyby własnego szacunku, ale również myślenie o rodzinie i o tym, jaką można korzyść z tego wyciągnąć, co było jak przeciwwagą tych wszystkich rozmów między tą elitą oficerów, którzy tam byli, a tym facetem, którego gra Aidan Gillen fantastycznie. To właśnie ten drugi aktor, który tutaj mierzy się aktorsko i jako postać oczywiście z bohaterem granym przez Jakuba Gierszala. A jest również znany z tego, że fantastycznie gra ciemne postacie, bo i w Peaky Blinders i w Game of Thrones jako Littlefinger zaistniał w podobnej konfiguracji, tylko w innej epoce. Więc ta dynamika między nimi jest bardzo interesująca, bardzo napięta, więc to jest taki emocjonalny thriller, ale również obyczajowo opowiada o losach tych ludzi, o ich nadziejach i o tym, jak oni chcieli przetrwać. I jak gdyby czekamy cały czas, w jakimś sensie domyślając się, jaki może być koniec historii, ale z drugiej strony jest to na pewno szokujące, jak dochodzi do zakończenia. I na to poczekajmy jeszcze trochę czasu. Tak. Premiera filmu Pojedynek zapewne, chyba nawet na pewno dopiero w przyszłym roku. Film w trakcie realizacji, ale korzystając właśnie z tego twojego dużego, już bardzo amerykańskiego doświadczenia, chciałbym zapytać, jak oceniasz to na dzisiaj? Czy Pojedynek to jest właśnie taki film, który ma szansę zaistnieć w świecie, zainteresować widzów w różnych miejscach? Mnie się wydaje, że w obecnej sytuacji, szczególnie po pandemii, kiedy ja mówię, będąc osobą na zewnątrz, również zbierając informacje, rozmawiając z przyjaciółmi po całej Europie, czy nawet świecie, pandemia otworzyła świat dla ludzi, którzy przedtem tylko oglądali filmy lokalne, bardziej, bo ich interesowały. W Ameryce szczególnie ludzie zaczęli czytać napisy, ponieważ do tamtej pory to nie było w ogóle popularne. Zbyt silne było przyzwyczajenie tak, do dubbingu. A teraz wszyscy czytają napisy bez względu na to, że są po angielsku czy po francusku filmy robione, dlatego że taki nawyk się zrobił. I ja czytam z napisami, dlatego że zawsze chcę wyłapywać dialogi, szczególnie w brytyjskich filmach są fantastyczne i pomaga to utrwalać w uchu taki nawyk już scenarzysty, ten zasób słów i kolokwializmu, które oni używają. Natomiast jeżeli chodzi o ten film w sensie odbioru, znowu moja rola była taka, żeby widza zainteresować i wyjaśnić to tło, żeby oni zrozumieli, na czym polegała tragiczność tego tła w Polsce, że z jednej strony Niemcy, a z drugiej strony Rosjanie zaatakowali Polskę, bo jeżeli się tego nie rozumie, to nie do końca można zrozumieć motywację bohaterów. Oczywiście mieć empatię dla ich problemu. Wydaje mi się, że szczególnie w tej konfiguracji aktorskiej Jakuba i Aidana, to może zaistnieć jako bardzo interesujący projekt, bo ciekawość historii, która właśnie jest intymna, a nie epicko. Ludzie się boją trochę jak epicko-lokalna, tak. Ta. Ale również ci dwaj aktorzy, jeden nawet nieznany, ale również wizualnie może zainteresować widzów. A Gillen oczywiście jest osobą rozpoznawalną. No Jakub Gierszał też już sporo w Europie chociażby zrobił. Absolutnie. Tak, ja cały czas patrzę przez pryzmat jak gdyby tych platform amerykańskich, które są jakby największymi propagatorami talentu i filmów z zagranicy. I ludzie oglądają te filmy. Bardzo ich to interesuje i jestem zaskoczona czasami. W ogóle czuję, mam wrażenie, jakbym patronizowała ich, bo nie spodziewałam się, że takie filmy oglądają jakie naprawdę dość ezoteryczne i nie do końca popularne. No tak, no choćby mamy na to dowód w nominowanym nie tak dawno do Oscara filmie Io Jerzego Skolimowskiego, bo to była, powiedzmy, dosyć trudna propozycja, jednak znalazła zainteresowanie w Stanach. Tak, ale mi się wydaje, że był to film tak inny i młody duchem i wizualnie odjazdowy, w cudzysłowie, że zbitka Jerzego, mistrza, starego mistrza kina z tego typu prezentacją i już nie mówiąc o fantastycznej roli osła, no, który uwiódł publiczność kompletnie. Członkowie Akademii bardzo reagują, teraz są odmłodzona jest kadra, bardzo reagują silnie na świeżość. I ten film, mimo że miał pewne elementy powtórki filmowej. No był zresztą inspirowany starym filmem jeszcze z lat 60. Tak. To jednak miał tą świeżość, która zainteresowała. Więc polskie filmy bardzo dobrze się rejestrują ostatnio. Także ja zawsze dostaję wiadomości od przyjaciół Amerykanów, którzy oglądali właśnie jakiś polski film i zachwyceni są. Albo nawet seriale telewizyjne na Netflix. Coraz częściej się pojawiają. Tak. No to tylko pozostaje nam czekać na premierę filmu Pojedynek, z nadzieją również, że ten film znajdzie swoich fanów w różnych miejscach świata, także w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Była z nami producentka i scenarzystka filmowa Agata Dominik. Rozmawialiśmy właśnie przed chwilą sporo o Twoich doświadczeniach amerykańskich, w ogóle o amerykańskich też produkcjach. No to może teraz zaproponuję, byśmy zatrzymali się przy kinie europejskim przez chwilę i właściwie nawet przy klasyce tego kina. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo witam Berenikę Wyrzykowską-Nowi, Arte TV. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie miejsce dzisiaj pozdrawiamy? Dzisiaj Montpellier. O, to chyba musimy doprecyzować. Francja na pewno. Francja, południe Francji, dokładnie. Bardzo miłe miejsce. A ono ma związek z platformą Arte TV? Nie, to są przyjemności pracowania zdalnego, bo Arte TV ma swoją siedzibę we Francji rzeczywiście, ale lato goni bardziej na południe w poszukiwaniu słońca. Czyli takie troszeczkę, no jak to w wakacje bywa, nasze urlopowe dzisiaj spotkanie, tak? Dokładnie, dokładnie. Ale niezmiennie porozmawiamy o kinie, o filmach, o tym, co lubimy. No i bardzo się cieszę, bo chyba w większej dawce, co myślę za chwilę nam pani już dokładnie opowie, powraca klasyka kina właśnie na platformie Arte TV. Co ważne, zawsze podkreślam, w formie absolutnie nieodpłatnej. Tak, klasyka kina europejskiego szczególnie interesuje polską publiczność, więc bardzo mnie to cieszy, że już trzeci rok możemy zaproponować naszym widzom właśnie klasyki europejskiej kinematografii. W tym roku tych filmów będzie aż 17. Co miesiąc dodajemy do naszej oferty nowe filmy i tak jak pan wspominał, wszystkie zobaczyć można na naszej platformie arte.tv zupełnie bezpłatnie. W tym wypadku oczywiście musimy mówić nowe, ale stare filmy, bo to klasyka. To już powiedzmy dokładnie, po jakie tytuły będziemy mogli sięgnąć. Obecnie na naszej platformie dostępnych jest już sporo filmów. Te, które mogę w szczególności polecić, to Rzym, Miasto otwarte Rosselliniego oraz Niebieski ptak Federico Fellini'ego z 1955 roku. Więc są to klasyki włoskiej kinematografii, włoskiego neorealizmu, które na pewno zainteresują naszych widzów. Mamy również w naszej ofercie jeden film dokumentalny, który nazywa się Donna, Woman in Revolt, który stworzony został przez holenderską reżyserkę Yvonne Scholten, ale który opowiada o walce o prawa kobiet we Włoszech, w szczególności przez 80 lat walk o równouprawnienie. Mówiliśmy już o włoskim kinie, mówiliśmy o dokumencie holenderskiej autorki, ale oczywiście jeśli mowa o klasyce europejskiego kina, no to rozumiem, że ta reprezentacja narodowa musi być to znacznie większa. Oczywiście. Mamy tutaj filmy również z Albanii, z Francji, z Węgier. Tutaj w szczególności mogę polecić film pod tytułem Miłość reżyserii Karoliego Maka, który w 1971 roku otrzymał nagrodę jury na festiwalu w Cannes. Jest to jeden z filmów, który na pewno warto zobaczyć na naszej platformie. I przypomnijmy, że Karoli Mak to jest właśnie ten reżyser, który spowodował, że pierwsza Złota Palma na festiwalu w Cannes trafiła w ręce polskiej aktorki, bo tu przypomnę, to już film z początku lat 80., Inne spojrzenie słynne, w którym zagrały główne role Grażyna Szapołowska, no i właśnie nagrodzona pierwszą polską Złotą Palmą w Cannes Jadwiga Jankowska-Cieślak. No, myślę, że wciąż znakomity film, do którego warto wracać, ale my akurat w tym wypadku wrócimy do Miłości, czyli wcześniejszego filmu tego reżysera. Tak jest. Jest on dostępny już na naszej platformie, można go oglądać aż do końca tego roku, więc mam nadzieję, że każdy będzie miał okazję się z nim zapoznać. Do rozmowy z Bereniką Wyrzykowską-Nowi z Arte TV wrócimy w Trójkowo Filmowo za kilka minut, bo wiemy już, jakie klasyczne europejskie filmy możemy oglądać teraz, ale porozmawiamy dziś jeszcze o propozycjach na najbliższe tygodnie, a nawet miesiące. Oczywiście wszystkie te propozycje filmowe dostępne online i zupełnie nieodpłatnie. A ja już witam kolejnego gościa w Trójce, Agnieszka Wolak. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dyrektorka Filmoteki Narodowej, wicedyrektorka Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, no ale na pewno reprezentująca dyrekcję tej instytucji. No i właśnie, tutaj mamy propozycję dla wszystkich, absolutnie, bo to propozycja online dotycząca kina europejskiego, a z kolei FINA proponuje nam wydarzenie stacjonarne w Warszawie na ten weekend, już od dziś do niedzieli. To nowe otwarcie, tytuł zachęcający. To nowe otwarcie związane z przyjściem do, z objęciem dyrekcji Instytutu Audiowizualnego Filmoteki Narodowej, czy Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego przez Tomasza Kolankiewicza, który jest krytykiem filmowym, badaczem filmu, był przez kilka lat też dyrektorem największego polskiego festiwalu, filmowego w Gdyni. I ponieważ nie będzie w stanie, jak często żartuje dyrektor, skupić się na programowaniu, chociaż jest to jego konik, to stwierdził, że sobie zrobi takie, może sobie, no dla wszystkich, wszystkim zrobi taki prezent. Z korzyścią prezent, dla wszystkich, oczywiście widzów i bywalców. Widzów i bywalców Iluzjonu i zaproponował filmy, które w jakiś sposób też będą definiowały jego podejście do Finy, do archiwów, do filmu. Czyli też do historii. Mhm. Tak, i zaczynamy Fina. Dzisiaj o godzinie 19:00 koncertem DJ-a Lenara, który bardzo dużo pracuje z archiwami, więc to jest taki, wydawałoby się nieoczywisty, ale jednak bardzo znaczący wybór. Też jest kompozytorem, autorem muzyki do filmów, wielu też korzystających z archiwów. Zagra też do filmu Temersonów Europa. Będzie to film z muzyką na żywo. Dla wszystkich, którzy nie znają tego filmu, no to w zasadzie on zaznacza początek polskiego kina eksperymentalnego. Przez długo był uznawany za zaginiony, aż w berlińskich archiwach został znaleziony i odrestaurowany, i dzięki temu możemy cieszyć się nim dzisiaj. Znowu go mamy. No właśnie, dyrektor Tomasz Kolankiewicz jakiś czas temu już gościł w Trójce, tuż po właśnie objęciu tej funkcji. Troszkę wspominał o przeglądzie nowo otwarcie. Na program składa się wiele interesujących wydarzeń, ale my się dzisiaj skupimy właśnie na tych filmowych. Przede wszystkim wszelkie informacje gdzie? Wszelkie informacje na stronie fina.gov.pl bądź na stronie Kina Iluzjon. No właśnie, to co jeszcze filmowego proponujecie na przykład na jutro, na niedzielę? Co jeszcze filmowego? No, film monumentalny, chyba jeden z najpiękniejszych filmów polskich, kostiumowych. To jest rękopis znaleziony w Saragosie Wojciecha Jerzego Hasa. Jutro o 15:00 pełna wersja. I nie będziemy... Czyli ta taka wydłużona reżyserska, tak? Tak, reżyserska wersja. Będziemy grać z DCP-u, nie z 35, ze względu na fenomenalną restaurację tego filmu, więc to będzie naprawdę duża przyjemność. Rekonstrukcja cyfrowa. Tak, tak. Duża przyjemność oglądania, podziwiania tego arcydzieła, nie bójmy się tego słowa, na szerokim ekranie. Będzie również film F jak fałszerstwo Orsona Wellesa, też bardzo ciekawy formalnie. Filmowo jeszcze w niedzielę z kolei film, który był koprodukcją Narodowego Instytutu Audiowizualnego, powstawał 14 lat, Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. No, myślę, że to jest taka animowana epopeja dotycząca polskiej kultury, polskiej muzyki i nie można przegapić go na pewno. Oczywiście niezapomnianej grupy Breakout. Tak. To wiemy i ze względu na muzykę, i także ze względu na tą specyficzną kreskę Mariusza Wilczyńskiego, no i niezwykłą też narrację filmu. Nawet jeśli ktoś widział, to myślę, że z przyjemnością wróci do Zabij to i wyjedź z tego miasta. Kolejna propozycja filmowa to Miejsce urodzenia w reżyserii Pawła Łozińskiego. No jest to bardzo poruszający dokument, który ma silny bardzo charakter społeczny, ale No jest to film na pewno bardzo zmuszający później do refleksji, do zastanowienia. Opowiada o stosunkach sąsiedzkich, porusza kwestie polsko-żydowskie. I tutaj Paweł Łoziński podąża za Mikołajem Grünbergiem i odkrywa różne przerażające fakty z jego historii. Po miejscu urodzenia Stokrotki, chyba jeden z najbardziej takich, no powiedzmy, feministycznych filmów w czechosłowackiej nowej fali. Po nim prelekcję wygłosi Diana Dąbrowska. A na koniec, na zakończenie tego mini przeglądu będzie Instytut Beniamenta braci Quay. No jeden z najpiękniejszych, z najpiękniejszych filmów tych znanych twórców animacji, no ale trzeba tu zaznaczyć, że jest to film aktorski, który no, wprowadza nas w zupełnie inny, nierzeczywisty świat. Bez wątpienia, bardzo interesujące i różnorodne propozycje. To wszystko od dzisiaj do niedzieli. Przegląd filmowy, nowe otwarcie w warszawskim kinie Iluzjon. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. No właśnie, zapraszała nas Agnieszka Wolak, wicedyrektorka Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. To propozycja, jak mówiłem, stacjonarna, lokalna w stolicy, a my już wracamy do tych propozycji dla wszystkich, absolutnie niezależnie od tego, gdzie mieszkają, bo to propozycje online'owe na platformie Arte TV. I wracamy do rozmowy z Bereniką Wyrzykowską-Nowi. No właśnie, jakie kolejne filmy pojawią się w kolejnych tygodniach i miesiącach na platformie? Z filmów, które dopiero pojawią się w naszej ofercie, bo tak jak mówiłam, nowe, kolejne filmy pojawiają się co miesiąc na naszej platformie. Na pewno interesujący będzie Blaszany Bębenek, na pewno znany w większości tutaj słuchaczy. Schlendorfa z kolei, no właśnie, Złota Palma, ale z kolei z udziałem Daniela Olbrzyskiego. Dokładnie, Złota Palma w Cannes, Oscar dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Wspaniały, poruszający film, który na pewno warto zobaczyć, poznać albo zobaczyć ponownie, jeśli jest już znany. Również polski akcent przewijać się będzie w kolejnych filmach. W październiku pojawi się węgierski film 9 miesięcy w reżyserii Marty Mesarosz. Marta Mesarosz się bardzo często pojawia podczas naszych festiwali filmowych, właśnie klasyków. A jak Marta Mesarosz, no to oczywiście, że również... Jan Nowicki, no oczywiście. Właśnie. Oczywiście, więc tutaj jest rzeczywiście ten polski akcent, który przewija się przez wiele filmów tej reżyserki. Jest to film, który otrzymał również nagrodę, został doceniony zarówno w Cannes, jak i na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie i opowiada historię Julii, która pracuje w cegielni i przerwała studia, by samotnie wychowywać swoje dziecko. Wieczorami przygotowuje się jednak do egzaminów i ma romans ze swoim brygadzistą Janoszem, którą to właśnie rolę wcielił się Jan Nowicki. I kiedy Julii zachodzi w ciążę, ta relacja pomiędzy nią a Janoszem zaczyna się zmieniać. Film dostępny od 1 października do końca roku na naszej platformie, a tak jak wspominałam, filmów jest w sumie 17, więc naprawdę jest w czym wybierać, więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do zajrzenia na naszą platformę. I chociaż wśród tych propozycji nie ma stricte polskiego filmu, no to właśnie mamy te wyraziste bardzo polskie akcenty, chociażby aktorskie. Dokładnie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wreszcie będziemy mogli pokazać klasyki polskiego kina naszej polskiej publiczności, aczkolwiek myślę, że ciekawe bardzo jest to spojrzenie przy tegorocznej edycji Arte Kino Classics, dlatego że są to tutaj zarówno bardzo znane i popularne filmy europejskiej kinematografii, jak również filmy, które są może mniej znane europejskiej publiczności, ale które odbiły się echem w swoich krajach. I tak jak wspominaliśmy, mamy tutaj filmy i węgierskie, i niemieckie, i włoskie, ale również pojawią się filmy ze Szwajcarii, z Hiszpanii, z byłej Jugosławii, więc jest to bardzo ciekawy europejski przekrój klasyków europejskiej kinematografii. No to ja chyba jeszcze ze względu na moje odwieczne zainteresowania kulturą hiszpańską muszę zapytać o propozycje te klasyczne właśnie z tego kraju. W tym roku z hiszpańskich filmów zobaczyć będzie można od 1 października filmy Segundo López w reżyserii Anny Mariscal. Jest to film z 1953 roku. który opowiada historię o Segundo Lopezie właśnie, który przeprowadza się do Madrytu, aby rozpocząć nowe życie i znaleźć pracę i zaprzyjaźnia się z chłopcem z ulicy, który utrzymuje się z kradzieży i jest to film pełen humoru, który piętnuje takie konsekwencje podziału klasowego społeczeństwa i podkreśla nieocenioną wartość solidarności. No to bardzo dużo rzeczywiście tych propozycji z całej Europy. Wprawdzie nie ma polskiej klasyki, no ale tę akurat nie mamy z tym problemu. Znajdziemy na pewno w naszym kraju, zarówno w kinach od czasu do czasu, na festiwalach, bo te filmy wracają, czy chociażby w sieci. No a tymczasem zapraszamy na klasykę europejskiego kina na platformę Arte.tv. Arte.tv, dokładnie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. W Trójkowo Filmowo była z nami reprezentantka tej platformy, Berenika Wyrzykowska-Nowi. No i raz jeszcze pozdrawiamy wszystkich odpoczywających teraz we Francji, szczególnie tej południowej. Również pozdrawiam serdecznie i życzę miłego seansu. Dziękuję bardzo. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A my jeszcze przed 13 czekamy dziś na kolejnego gościa, bo zaprosiłem również aktora Tomasza Sobczaka, który z powodzeniem i już od wielu lat radzi sobie nawet w wielkich produkcjach ukraińskich. Dojechać dzisiaj wyjątkowo trudno, jak słyszę, na Myśliwiecką. Być może Tomasz pojawi się za chwilę, ale wciąż jeszcze jest z nami Agnieszka Wolak. Witaj po krótkiej przerwie, czyli zastępczyni dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Rozmawialiśmy już dzisiaj o tym, co w ten właśnie weekend, Agnieszko, czyli nowe otwarcie w warszawskim Iluzjonie, ale korzystając z okazji, że jesteś, zapytałbym cię, czy Fina ma jakieś szczególne propozycje na nieco później, jeszcze na to lato? Mamy bardzo różnorodne propozycje, bo gramy całe lato w warszawskim kinie Iluzjon, które jest częścią Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i tam zapraszamy Państwa na serię filmów pod hasłem Kino Letniej Przygody. To będą filmy, które może pamiętamy to znaczy nie wszyscy pamiętają na pewno, my akurat pamiętamy, mam nadzieję, z naszych młodych lat. I to będą różnego rodzaju propozycje. No to właśnie, może tutaj poproszę cię o jakieś przykłady, żebym wiedział, czy na pewno pamiętam. Wakacje z duchami. Pamiętam. Tak, pamiętasz, Wakacje z duchami, Pan samochodzik. I templariusze, tak. Ale ta stara wersja. Ta stara wersja, tak, wersja klasyczna. Oczywiście będą też najnowsze propozycje, które będziemy wprowadzać po festiwalach filmowych. Tu jeszcze nie wiemy, jakie filmy zwyciężą, czy na horyzontach, czy wygrają podczas innych festiwali. My na pewno będziemy w Zwierzyńcu. Czyli na Letniej Akademii Filmowej. Tak, podczas Letniej Akademii Filmowej. Pokażemy tam odrestaurowany film klasyczny Biały Ślad. To będzie film z muzyką na żywo. Film był nominowany podczas ostatniego festiwalu w Bolonii. To jest największy, chyba najbardziej uznawany, czy jeden z najbardziej uznawanych festiwali kina klasycznego do nagrody Blu-ray. Więc chcemy skontrastować trochę te upały z pięknym śniegiem i z narciarzami. No to rzeczywiście, przypomnij jeszcze, rzeczywiście będzie w czym wybierać, przypomnij jeszcze w takim razie, gdzie szukać tych też letnich propozycji Finy? Letnie propozycje Fina będą zarówno na stronie fina.gov.pl, jak i na stronie Iluzjonu. Czyli kina Iluzjon, tak, w Warszawie. Dziękuję bardzo, to jeszcze garść kolejnych propozycji od Agnieszki Wolak, zastępczyni dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Agnieszka, jak widzisz, już dołączył do nas leciutko spóźniony Tomasz Sobczak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie. Ja już mówiłem, że trudno dzisiaj dojechać, coś tutaj się dzieje w okolicach Myśliwieckiej. Tomaszu, jakiś czas temu rozmawialiśmy w Trójce przy okazji premiery twojego filmu, ale dzisiaj chciałbym cię poprosić o nieco wspomnień dotyczących twojej długiej już kariery w Ukrainie, bo Przecież był taki czas, że wspomnę choćby film Jerzego Hoffmana Ogniem i Mieczem, kiedy to aktorzy ukraińscy pojawiali się w polskiej produkcji, a ty reprezentujesz aktorstwo właśnie w tę drugą stronę. No tak. Akurat mam to szczęście, że udaje mi się od jakiegoś czasu współpracować z ukraińskimi artystami. I faktycznie miałem już wielokrotnie przyjemność brać udział w ukraińskich projektach. Kiedy to się właściwie wszystko zaczęło i od czego? To właściwie taka dosyć romantyczna historia, bo 12 lat temu, właściwie 13 lat temu, pewien bardzo uparty reżyser, Dmitrij Prichotko, który przez moment studiował w Łódzkiej Szkole Filmowej, napisał, studiując w tej szkole, scenariusz i uparł się po prostu zwyczajnie na świecie, uparł się, żebym ja zagrał w tym filmie Polaka, który poszukuje swoich korzeni, dziadka w Ukrainie, a konkretnie w Doniecku. I to była jedna z takich największych chyba przygód moich zagranicznych, bo ja tam trafiłem na 2 miesiące do Doniecka i to z perspektywy czasu jest chyba podwójnie gdzieś wzruszające i dotkliwe jednocześnie, że ten Donieck jest już zupełnie inny. Tego stadionu, na którym mieliśmy zdjęcia między innymi, bo to film o futbolu, tak żeby było śmieszniej, mężczyźnie, który gdzieś się zagubił w Ukrainie, troszeczkę w sobie, a troszeczkę w poszukiwaniu swojego, generalnie sensu, i poznał chłopca, który chciał zostać piłkarzem. Mieliśmy przyjemność mieć zdjęcia właśnie na stadionie futbolowym w Doniecku. Jak wiemy, futbol z Ukrainy musiał się wynieść i możemy go ewentualnie zobaczyć w Europie. Ale tak to się zaczęło. Później los faktycznie... troszeczkę... Cały czas jednak prowokował. Prowokował tą historię. Żebyś grał właśnie w ukraińskich filmach i serialach, bo niektóre to były przecież duże produkcje. Tak, to prawda. Miałem taką specyficzną przyjemność zagrania w ukraińskim blockbusterze. W wieku 45 lat zagrałem Narzeczonego i to chyba był finisz, jeżeli chodzi o moje matrymonialne przygody ekranowe. Zagrałem w Skażonym Wesiliu. To jest taki naprawdę duży komercyjny projekt z gwiazdami ukraińskimi. Kina. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ grałem po ukraińsku pierwszy raz w życiu. No właśnie, nauczyłeś się w trakcie tych doświadczeń tego właśnie języka? Znaczy ja znam rosyjski, to dłuższa historia. No to teraz pewnie lepiej nie używać. W Ukrainie faktycznie nie. I to od wielu lat, pamiętam jak pierwszy raz właśnie pojechałem do tego Doniecka i chciałem się dowiedzieć, siedząc przy stole z Ukraińcami, jak na przykład są jakieś słowa po ukraińsku, jak się po prostu zwyczajnie mówi na niektóre rzeczy, to część z nich po prostu nie wiedziała, czym byłem zaskoczony. Po prostu była rosyjskojęzyczna. Na przestrzeni lat mogę śmiało powiedzieć, że to jest już nie do pomyślenia. Oczywiście rosyjski jest używany, ale w wersji jakby zdecydowanie niepublicznej, nieoficjalnej. No pewnie w konkretnych sytuacjach, po prostu tak. Z powodów praktycznych. Tak, tak. Ale tak, przypomnijmy też, no wprawdzie to jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym w Trójce, jak pojawił się film Smak Wolności, bo w nim ostatnio... Smak Swobody po ukraińsku. No właśnie, zagrałeś Polaka, ale to dosyć ważna postać szefa kuchni. O tym mówiliśmy już w Trójce, no ale myślę, że ciekawe doświadczenie. I wtedy zasugerowali, że być może jakiś ciąg dalszy tak, filmowy powstanie. Nie dalej, znaczy... To oczywiście jest jakiś tam proces i przyznaję, że mam gdzieś dużą przyjemność bycia obok, gdzieś tam kreatywnie w budowaniu tego projektu w drugiej wersji, ponieważ czas jest taki, opowiem Państwu w dwóch słowach, o czym jest Smak Swobody. Oczywiście zapraszam do kin, być może jest jeszcze gdzieś wyświetlany ten film. A pewnie w kinach studyjnych można znaleźć. Tak, był w niewielkiej dystrybucji, więc to ciągle jest kino mimo wszystko niszowe, chociaż dla bardzo szerokiego spektrum widzów. I to jest film o kuchni. Oczywiście o marzeniach, to jest taka romantyczna, ciepła historia. No, a też miłosna. Tak. Miłosna, tak. To jest film, który w życiu nikt nie przypuszczał, że będziemy go oglądać w tych okolicznościach. To miało być takie, ja to tak w cudzysłowie nazywam, takim świątecznym kinem. Trochę wzruszającym, trochę słodkim, romantycznym, ale nad tym wszystkim podstawowym tematem tego filmu jest kuchnia ukraińska. Ja byłem wielkim fanem i szczerze podziwiałem i producentów, i scenarzystów, zwłaszcza producentkę kreatywną, za pomysł stworzenia filmu o kuchni ukraińskiej, o której to jest jakby samo przez się rozumie, że jak myślimy Ukraina, to tam w trzecim skojarzeniu pojawia się kuchnia. I faktycznie Ukraińcy są bardzo dumni z tej kuchni i jest o czym opowiadać. No i dlatego być może tutaj film będzie miał swój ciąg dalszy, ale o tym porozmawiamy za czas jakiś. Okej, tak. No dobrze, a też zapytam cię o to, czy teraz się szykują, niezależnie od właśnie potencjalnej kontynuacji wątków z filmu Smak Wolności, czy jakieś nowe produkcje ukraińskie, bo ty oczywiście pojawiasz się również w polskich filmach, ale to raczej są epizody, role drugoplanowe, a tam grywałeś główne, jak będzie? No tak, to dosyć ciekawe i chwilami zastanawiające, dlaczego tak to się układa. No ale taki już nasz aktorski los, że nigdy nie wiadomo, gdzie się urokliwiej potkniemy. Mnie się jakoś tak udało zrobić to na Ukrainie. Teraz oczywiście granie w Ukrainie jest skomplikowane, bo po pierwsze toczą się tam cały czas dyskusje i nawet wczoraj rozmawiałem z... Czy w ogóle powinno się robić teraz tak, filmy, tak? Tak. Część artystów, i to bardzo znanych, twierdzi, że nie pora na tworzenie kina i zajmowanie się kulturą, że trzeba się skoncentrować na tym, żeby się bronić i żeby no zwyczajnie na świecie skoncentrować się na obronie życia. Że są wyższe wartości niż kultura. To jest ciekawe, ale z kolei z moich rozmów, bo dokładnie wiedząc o naszym dzisiejszym spotkaniu, zadzwoniłem do swojego bliskiego kolegi, producenta ukraińskiego, który cały czas stara się właśnie coś robić w Ukrainie. I on jednoznacznie powiedział, że jakby Ukraina cały czas nie zdająca w temacie kulturalnym i oni cały czas produkują i filmy dokumentalne, i seriale, i również kino artystyczne. I uznali, że to jest bardzo ważne dla wszystkich. No to w takim razie czekamy na twoje kolejne role, zarówno w polskich produkcjach, jak i w tych ukraińskich, i aby też Ukraińcy mogli rzeczywiście skupić się na kulturze. Ja mam szczerą nadzieję, że ten dziwny czas wreszcie się skończy i będzie już naprawdę dobrze, czego Państwu i sobie życzę. No i to jest świetna puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Moim ostatnim dzisiaj gościem w Trójkowo Filmowo był aktor Tomasz Sobczak, dziękuję za spotkanie. I to już wszystko też dziś w audycji. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do reklamy.